подарунки та питво – це ще не Христа Різдво. Розважатись є спокуса, нема місця для Ісуса. Господь – моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь – то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Псалом 26, вірші з 1 по 3.